wala bok jaa mudik ahadum kenn ci yeen manam bu fekenteene manam suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aye bobu nga xamantene ci lay jangale japp ak sangu farata mu daldi wax ne su fekenteene kenn ci yeen da ngay buré da ngay nekk di tukki wala bok ngeen febar manam aw wala bok jaa mudike ahadum kum kenn ci yeen minal gha'iti tukke ci won ak wax ndax fofa ndax beurep bi motax ñuy wax wala bok jëf ji sax motax ñuy wax borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala li nga xamantene mom lañu notal mom moy beurep bi motax ñuy wax kon bu boba legi nak mu dess ni fofa ana lan manam lan mom mo ci aju ndax li nga xamantene mom mo nek ci hadith bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax nan idha ataytum bolen dikke bolen deme ci al gha'ita wanak wa fala tastaqbilu bulen djublu al qibla taqibla bi qibla bi mom moy kaaba gi comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won sank bi gha'itin ci dem all wala bawlen du tiagen du tiagen saw ndax fofu manam kon dem all ak saw rek motax ñuy wax wala bok ko xamantene dafa ngelawal tamit manam ngelawal tamit dañ ko cey téré bu boba borom xam xam yi tamit rahimahumullah ku melni al hafiz ibnu hajar al asqalani ak serignum al hafiz ibnu daqiq al ayd rahmatullah alayhima ñoom dañuy dañu gëna degeural manam bi nga xamantene manam mo nekk ci manam al gha'ita ak al bawl manam ñoom dañ ne al gha'ita rek mo motax ñuy wax manam moy dem al ak tour ndox moy mbewul moy saw ndox moy saw manam kon ñoom ñaar rek manam motax ñuy wax waye ngelawal taxul ñuy wax lan motax ngelawal nak taxul ñuy wax ci hadith bi manam moy dafa fekk ne wonago ñaare nit ñi buñ fay faral di dem demuñu fa tamit duñ manam ñaare duñ fay faral di dem ngir ngelawal kesse dedet manam kon lool manam moy tektele ne kon manam ñaar yi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tuddu ci hadith bi motax ñuy wax mune kon nak wala tastaqbilu fala tastaqbilu bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena kon iza ataytum bo len dikke al gha'ita bo len deme al gha'ita manam mo len dikke al gha'ita manam wanago fala tastaqbilu kon bu len djublu al qibla taqibla bi gha'itin ci dem al wala bawlin du tiagen saw manam mu am nak ay riwayat yo xamantene ñi ngi nek ci sunan yi manam bo xamantene daf na bi gha'itin wala bi bawlin du tiagen tamit ci tour ndox niki nonu amna yeneen riwaya yo xamantene da fay wax li gha'itin wala li bawlin manam lam lay jëfëndiko fofu da jëfëndiko wul ba ala kulli halin yep maana yi ben rek la manam moy buñ fa dem manam nit bu fekenteene manam julit bi su fekenteene dafa dem ci wanak bi bu mu djublu qibla su fekenteene dafa bëgg tour ndox wala bok dafa bëgg dem ala yoy yep bu mu djublu ci qibla bi wala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dadne djublu qibla dam la koy téré waye tamit wala tastadbiruha te bu len ko dum moyu itam manam bu len ko won ginnaw itam al istidbar moy won ginnaw dum moyu wa mom moy won ginnaw te mom moy dum moyu nak moy manam sa digg ginnaw ak li nga xamantene mom mo fa fete manam lepp manam fete fofa lolo lañuy téré manam kon nit ki bu fekenteene dafa dem won ak ana lan motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tere nit ki dal ni bum fete kanam niki nonu bum ko fete ginnaw ndax bobu dinañ ci ñew insha Allah taala ci ban manam ana lan moy hikma bi nga xamantene mom motax borom manam motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tere nit ki buy dem all wala muy tour ndox mu djublu kaaba gi wala bok mu wan ko ginnaw lolu tamit insha Allah taala dinañ ci ñew ndax al waye dal li nga xamantene mom dal lañuy xam moy nit ki suy tour ndox manam wala muy dem all bu fekenteene manam day mën na baña djublu qibla gi bu fekenteene djublu qibla rek lañ ko téré bu boba mën na ko won ginnaw bu boba dem all yi ak saw yi manam fiñuy fété mom moy manam ci kanamum lañuy génné manam ci côté kanamum lañuy mëna génné kon bu boba dootu du moyeti wala bok kon bu boba da nan man dañ ma téré rek mu djublu qibla bi kon bu may saw damay won ginnaw qibla bi kessa manam ndax saw mom c'est sûr que ci kanam lay génné complètement bu boba day mën na won ginnaw qibla bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dila wax ne la lo mëna def bul won bul djublu ci qibla bi niki nonu bul ko won ginnaw su ko defé lolou yépp du xew borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ku melne imam ash-sha'bi rahimahullah dan ndax dafa am ay malaika yo xamantene dañuy faral di nek ci manam ci mbedd yi ak ci all yi manam buñ fa nekké dañuy julli ak malaaka ak ay jinni nit ki kon waru leen buñu julli nak comme qibla lañuy fété moy kaaba gi nit ki bu fekkenteni dafa fété beurep bobu daf leen di lor waye li nga xamantene mom lay lu upp ci borom xam xam yi rahmahumullah notal na manam ne mom mom motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daal di téré képp ko xamantene da fay jublu ci qibla bi niki nonu da fay daf koy won ginnaw ci buy dem buy tour ndox wala bok muy dem all ñu ne hikma bi tax mom moy worma bi nga xamantene moy worma gu mag gi nga xamantene mom la qibla bi am waye masala bobu tamit insha allah taala dinañu ci ñew walakin mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daal di joxe nak ay directives daal di wax nak bu fekkenteene jublu wulo qibla bi niki non wonu loko ginnaw kon ana nan ngay def yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne walakin waye kon sharriqo fetelen deejo fetelen penku aw wala bok garibo fetelen so ana penku nak manam mom moy fi nga xamantene fofu la jant bi di joge manam mom moy al mashriq manam sow moy al maghrib moy fi nga xamantene mom la jant bi di soye legi nak su fekke manam a wax ji nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax fi li nga xamantene manam mom la ci djublu moy wa madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ndax madinatul munawwara kep ko xamantene dang fa nek bu boba bayt kaaba gi daf lay bo fete bo jakarlo ak kaaba gi qibla bi manam na manam kaaba gi bu boba manam su sud lay nek beut salum fofu lay nek manam kon sud ku nek madina ci sud bi fala kaaba gi dine manam fala makkatul mukarrama ne niki nonu tamit su fekenteene kon bu boba bu djublo qibla bi rek day daldi won ginnaw fi nga xamantene mom moy baytul maqdis manam day daldi won ginnaw baytul maqdis manam jerusalem niki nonu itam su fek bu boba nak kon day daldi am penku ak soowu ci wetam yi manam ci ndey jor ak cham moñam yi dañuy am daf fay am ay penku ak soowam bi lolu motax kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne la kon bayil ñaari djublu way yi manam djubbu djublu way manam sud bi ak nord bi yep bayile ndax fofu ndax so nekke madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam bo woné kaaba gi ginnaw da ngay won baytul maqdis kanam bu dang ko da ngay jakarlo baytul maqdis fimu fete niki nonu so woné baytul maqdis ginnaw kanam da ngay manam bo woné baytul maqdis kanam da ngay won kaaba gi kon manam da ngay du moyu kaaba gi bo djublo ci kaaba gi da ngay du moyu baytul maqdis lolou kon nak mom motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñaar yep bul ci def ben ala kulli halin li nga xamantene mom lañu wax sank manam moy qibla gi kaaba gi rek mom motax ñuy wax waye ku melni muhammad ibn sirin nik nonu wax la bo xamantene solo nañ ko ci ibrahim an-nakhai rahmatullahi alayhima ñom ñep ñom ñu daldi wax ne qibla bi dal li nga xamantene mom la ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam djublo mom moy ñaari qibla yep ndax hadithu maqal ibn abi maqal bi nga xamantene radiyallahu anhu bi nga xamantene mom lañ la waxon sank waya ala kulli halin borom xam xam yi lu upp ci ñoom rahmatullahi alayhim ñoom dañu notal ni dedet fi qibla bi baytul manam kaaba gi rek tax mo motax ñuy wax ndax li tax manam ndax dafa fekk ne fele bu waxe al qiblatayn ñaari qibla yi mom moy fala tastaqbilul qiblatayn bu len djublu ci ñaari qibla yi lolu bu ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ci hadith bobu manam ndax dafa fekk ne ñaari qibla yi bo djublu ci ben bi rek da ngay won ginnaw ba ca dess kon nak kaaba gi nak mom mo taxone ñuy wax ndax daf la doon téré ngi djublu baytul maqdis ndax bu boba kon da ngay won ginnaw kaaba gi comme ni nga xamantene nonu la koy téré ci hadithu abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu bi ni ci nonu itam bo djublo ginnaw kaaba bo wone kanam kon qib kaaba gi da ngay won ginnaw baytul maqdis waye manam tombe gi nga xamantene mom la tombe lolou motax mu defandiko batu al-qiblatayn waye li nga xamantene manam mom motax muy wax ni mu ñewé ci hadith bi niki nonu hadithu abu hurayra radiyallahu ta'ala bu nek ci sahihu imam muslim rahimahullahu ta'ala nga xamantene daf ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fay téré tamen ñu djublu qibla bi niki nonu day téré ñu won ko ginnaw bu ñuy tour ndox wala ñuy dem al niki nonu itam hadithu jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala ak hadithu عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بين خمنتنا ان شاء الله تعالى موم لنج تك موم مو تيغو تي حديث بي ييب داني تك تلي ني قبلة بي مانام كعبة كي كيفه كيفه كيفه موم مو تاخون ني واخ كون يننتي بي صلى الله عليه وسلم كون بوم ني ولكن واي كون شرقو نين فيتي بينكو نين فيتي بينكو اولا وغربو نين فيتي سو légi nak fi li nga xamantene mom lañ doon jundju sank manam moy wolof yu bare bare bare mën na indi leunt leunt ci seen xel ni ndax ñom ka qibla bi ñom penku lañ koy tuddé té dafa fekk nak né bo nekk Sénégal manam qibla bi mom moy nekk penku mu tombé ak loolu manam fi jant bi di joggé loolu ñom nak ñu nan penku wayé tekki wul né qibla bi penku la dédét manam qibla bi moy kaaba gi manam moy fi ñuy djublu comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won sank am manam bu boba nak kon leunt leunt gi day daldi yeketti ko manam fi nak hadith bi wa madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam rek mom mo taxone ñuy wax legi nak kon qa abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu neena faqadimna shama neena ñu daldi dem sham faqadimna manam ñu djublu ñu daldi dem mono manam mom moy dem nañ ba yegg wala manam qadima lol lay tekki monam motax suñu borom subhanahu wa ta'ala nan faqadimnahum ila ma amilu min amalin faj'alna haba'an mansura yalna ñu yalla musal ci xalu ñoo nga xamantene mom lay netali fofu te mom moy yeferi nga xamantene dañoo mëna yawmal qiyamati dañ leen di yob ba fini pc seenu jeuf di len ko reglé ne la faqadimnahum ñu daal len di jublu ila ma amilu min amalin ñu daal len di yobbu nak bo won len li nga xamantene mom lañu jëfoon ci seenu jeuf fa jaalnahu ñu daal ko def habaan mu nekk pushiar rek man suuran bo xamne day tasaro bu ko defé seen jeuf yépp ya ñu gis ko muy daal di naw nekk pushiar yalla nañu yalla mussel ci bobu lay xal te bo lañ te may ni xal wa aljanna ila ma amilu naam فقدمنا الى ما عملوا من عمل النار فجعلنا هباء منثورا فينا ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه من فقدمنا الشام نودا ديم شام شام دك لو بو خامتيني جامونو جي نينغ كوي تودي سيري مانام سيري اك ليغا خامتيني موم موكو وور موي نيوم سيري نيوم فلسطين ايتترا مانام ييب بروب يوي جورداني يوي ييب بلاص بوب لا نيي واخ شام شام نا مانام a borom xam xam yi rahmahumullah dañoo wuté ci nana lan motax ñu tuddé ko sham ñaari tur manam ñaari wax yi nga xamanteni ñom ñoy wax yi ci gëna siiw bu ñëk bi moy sham ci sam la joggé manam sam bi nga xamanteni doomu yenente yalla nuh la ala nabina wa alayhi afdalu salatu wassalam ndax lan ñu ndax sam bobu mom mo fa ñëk wacc ñu tuddé ko dëkk ba nak faf ndax xam nga sham manam ndax arab day jëfëndiko sin bu manam bu fekkenti ne sin dafa nek ci benen lak muy jël baat bobu diko indi mom ci lakam sin bi dakoy soppi sin budé sin la tamit dakoy soppi sin manam comme ni nga xamanteni non lay defé ci sirwal bi tek tubey jo xamanteni day gudd lu démé ne ke tiaya ak manam tubey ji and ak sabador wala ñom pantalon yoy yep sirwal manam ci ciossam ci adjam ya ci warum ñom sirwal lañ ko doon tuddé manam fi tamit kon ñom ñu nekkon sham manam mi ngi tudon kon ci sam bobu la joge mom mi nga xamne doomu yent yalla nox la ala nabina alayhi afdalu salatu wassalam ñeneen ñi ne dedet sham mi ngi joge ci ashamat manam ci sham ndax manam lan moy dekk moy keur yu jeganto kon yo xamantene kon keur dekk yi dañu jeganto ndax manam keur yi dañu jeganto ndax lan ndax fofu keur yi dañu jeganto fofa ta sham ala kulli halin sham dekk la bo xamantene julli ni mum ub tel nagn ko ubbi ci jamono sayyidna umar radiyallahu anhu warda kon munafiqadimna sham ñu daldi dem ci sham legi neena ñu mom ba mu demé sham mu dal do fa wajanna ñu fekk fa marahida ay wanak yo xamantene xad deug deug bu ne yat dañ ko tabax nahwal nahwal kaaba mu daldi jublu ci kaaba gi li mom moy li nga xamantene mom moy tektele ci anam gu leer ci ne manam li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jublu won ci al qibla manam moy qibla bi moy kaaba gi ndax abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu fini dafa wax ne dañu dem ci sham ñu fekk fa tabax ya manam ñu fekk fa won ak ya ñu daal koy tabax mu daal di jublu ci kaaba gi bu boba mu ne manam muy nek di désolé wu manam di attristé wu ak wax manam daal di bañ manam xal bobu non manam ni nga xamantene non lañu tabaxé won kër go kër nan lañu tabaxé won won ak yoyé ci biir kër ya niki nonu tamit bu fekkentene da nga ni waw dedet li nak lolou tektelewul lol ndax da fekk rek mu nek sham kon bu boba batay yow tektelewul li nga xamantene mom nga wax ci ne qibla bi kon kaaba gi motax luñ ci motax ñuy wax waye dañ nan han kay ndax bo deme ci sunan an-nasa'i rahmawallah bi nga xamantene mom la solo we hadith bi daf ni manam abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala an mo ngi wax mu ne wa huwa bi misra fek ma nga won misra mu ne ma af'alu wa hadhihi al-karayis manam ana lan lay la adri wallahi la adri ma af'alu bi hadhihi al-karayis manam wallahi xawma ana nan lay def ak won ak yi mu ne ndax lan mu dadi wax ndax lan dañ ko tabax mu djublu mom tamit ci kaaba gi kon lolu mom motax ñuy wax mu ne ndax idha ataytumul ghaita mu ne ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxon ne idha ataytumul ghaita bo len deme ci won ak fala tastaqbilu bu len djublu al qiblata qibla bi bi ghaitin ci dem al wala bawlin du tiagen ci tour ndox wala tastadbiruha tebulon ko dum moy walakin way nak sharriqo nangen fete penko aw wala bok garribo nangen fete sow manam munakon kat bu neyat munakon faqaduna shama munakon nak bagn deme sham fo wajjat na ñu fek fa marahida manam won ak yi nga xamantene kat bu neyat dañ leena tabax nahwal kaaba mu fete kaaba gi fa nan harifa anha munen ñu daldi koy dumoy manam daldi jeng wolif ko manam ñu daldi jeng wolif ko baatu ñu daldi jeng wolif ko nak ana lan lay teki borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala comme ñaari wax yi nga xamantene mom lañ la junjoon sank ñaari wax yoy lañ ci wax ju jëk ji manam moy ñun dañ mu ne dañ ko bayyi waye bañ ca djubloti waye wax joju desena deugar ndax li tax wax joju desé deugar mom moy su fekkentene dafa djublu won manam dañ ko fa bayyi kon bu boba da fay tekki ne ñom kon boba mom doot mu ne demati ci wanak waye nak li nga xamantene mom lay tekki kon manam li nga xamne mom la lu bari ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala wa mom moy fa nan kharifa anha manam ñu daal di koy du moy li nga xamantene mom lay tekki kon manam moy ñu daal di du moy wolif beurep yoy beurep manam ñu daal di du moy manam niñu tabaxé wanak bi dañuy du moy ndank rek manam daal di jeng tuti manam al inhiraf la jugge al inhiraf moy lo xamne dafa jeng baña djublu exactement ni nga xamantene non lañ warono djublu motax nit ki bu fekkentene dafa deung manam nekul nit ku bax dañ nan inharafa dafa deung dafa djubati manam dafa jaddi yon waaw kay manam kon bu boba lol lay tekki manam kon mu ne fa nan kharifa anha ñu daldi jeng wolif ko bañ fa djubloti manam baña djubloti ci ka ci beurep bi nga xamantene manam moy wanak yoy nañ ko tabaxé manam kon bu boba mi nga xamantene nonu lay nekké ci wanak bi au lieu mu daldi djublu exactement fi mu ne manam day djublu touti rek jeng touti mu ne way and ak lolu wa nastaghfirullah ñu daldi sakku djegelu yalla borom bi subhanahu wa ta'ala manam wa nastaghfirullah baatu istighfar ndax fi da ngay gis ne jëfëndiko na ñaari baat yo xam manam ñaari yoon baatu istafala comme fi nga xamantene mom lako jëfëndiko ci fala tastaqbilu bu leen djublu koku istaqbala la manam koku istaqbala fi tamit mu daal di jëfëndiko itam ci kanam istadbara moy fim nan wala tastadbiru niki nonu fi jëfëndiko istaghfara manam ci wa nastaghfirullah ñu daadi sakko jéggelu yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ndax ñaar yele nak ñom ñaar ño bok manam istaf'ala fele manam ndax ciosanu istaf'ala comme manam moy sakko def lol lay teki manam comme istaghfara moy dañuy sakko moy sakko jéggelu kon manam sakku njegal lolou lay tekke ista'ana moy sakku ndimbal ak yu deme non manam buñu yoké alif ak sin ak ta ti verbe bi manam bo xamantene sulasi la manam ñetti lettre la am moy fa ak a ak la manam forme bobu manam moy istaf'ala kon bu boba li nga xamantene manam mom lañ ko wara manam mom lañ koy mom lay tekke ci ciosan moy sakku jëf sakko jëf waye leg leg mu tekki rek jëf ji ci jëmmi bopam mais day tekki jëf ji ci jëmmi bopam mais def ko ci anam gu mat comme ni nga xamantene nonu la suñu borom subhanahu wa ta'ala dal ne fastajabalahum rabbuhum fastajabalahum manam moy nangul na len lol lay tekki manam ajaba lahum manam dafa nang daf leena nangul waye nak manam nangu gi mu len nangul mat gi mu mat mu jëfandiko baatu istajaba jëf nangul na len manam niki nonu itam leg leg tamit manam meuf nako jeufandiko lolou ci di tek yokuluko manam yokuluko comme ni nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala waxewne fa amma samura fa hadaynahum fastahabbul ama ala alhuda munen fa amma samura dal samur nom fa hadaynahum ñun de dañ leena gindi won manam dañu yoni won ci ñom ab yenent moy yenent yalla salih ala nabiyina wa ala afdalus salatu wassalam mu daal len di war di len leralal diine ji waye ñom fastahabbo ñom de li nga ñu yokko sopp la manam ñu yokko sopp al ama sensil ma xagnu nekke ala al huda ci njub gu bax gi nga xamantene mom la len yenent yalla salih ala nabiyina wa ala afdalus salatu wassalam indil niki nonu kon fi tamit manam istaghfara manam waye fi istaghfara day nek ci ciosanam waye istaqbala ak istadbara ñom liñu tek rek moy djublu manam djublu manam kon limi tek rek dal moy fe bu len djublu ak bu len du moyu amma fi moy sakko jigeel lay tek manam wa nastaghfirullah ñu dal di sakko jigeel borom bi subhanahu wa ta'ala allah jalla jalalu manam kon azza bi nga xamantene teddna tedday go xamantene tedday notel tedday nguur ak tedday teranga go xamantene kenn manul ko dara wa jalla te magna mak gay wo xamantene xet wo xamantene epp na xelu minde fi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala legi nak jéggelu gi kon ana lan moko waral jéggelu gi manam ñan la jéggelul ba ndax bopam la jéggelul borom xam xam yi rahimahumullah ñu ne dedet li nga xamantene manam mom la jéggelul moy ñi nga xamantene ñom ño tabaxon kaaba ñom ño tabaxon wanaja manam bi nga xamantene dafa ñew ci dekk ba mo xam sham la mo xam misra la manam bi mu ñewé ci ñaari dekk yoy yépp ba netali fa hadith bi ndax gis gi nga xamantene mom la gis xalu julit ñi nga xamantene nonu lañ fa nekké woon mom dafa daali djublu rek fi nga xamantene manam mom moy manam dafa djub dafa jeng touti daali bu nekké ci wana go day daali jeng touti rek bu ko défé nak mu né djéggelu nak yalla manam djéggelul yalla ñi nga xamantene ñom ñofa tabax mbir mi niki nono itam ñeneen borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ne dedet batay dafa djéggelul bopam ndax dafa gis ne mom djublu na qibla bi waye te yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam dako don tere waye nak mu daal ni batay waye legi na djublu rek fi nga xamantene manam na djeng tuti te djéggelu yalla ci bañ gi ma baña djublu complètement fo xamantene fetiwul ak qibla bi kon nak manam fi manam hadith bi moy hadith abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu bi ay mas'ala yu bare dañ ci aju waye mas'ala bi nga xamantene mom moy bi ci gëna ragneeku mas'ala bi nga xamantene mom moy bi ci gëna siiw te lu ci ëpp mom moy tax borom xam xam yi rahmahumullah diko indi ci sen téré mo xam téré fiqh la wala téré hadith la mom moy mas'ala ndax nit ki buy dem wanak wala muy dem bu deme ci wanak bi manam mo xam day dem Allah wala day tour ndox ndax warna djublu ci qibla bi wala du djublu ci qibla bi ndax ba manam ñu xol ba xam ndax dafa haram ci luñu doyal manam ndax dafa haram mo xam ci biiru de keur yi nga nek wala bok da nga nek ci Allah ba wala bok dafa manam dagan na tamit ci luñu doyal nga fete wo ci qibla bi manam nga fete wo qibla bi wala bok nga won ko ginnaw mo xam ci keur yi nga nek wala bok ci Allah yi wala bok ndax dafa am tekantal digeenti keur yi ak Allah bi wala bok ndax dafa am mu fek wala bok ndax dañ koy sip manam dañuy sip ku djublu ku tour ndox ci dem djublu ci Allah bi manam budé da ngay tour ndox mom mën nga djublu qibla waye kuy dem Allah mom day won ginna waye kuy dem Allah mom dañ ko koy téré wala bok manam ndax té xantel kon dafa am ci digënté saw tour ndox ak dem Allah wala bok dafa am té manam ndax bok dañuy daganal rek won ginnaw qibla bi ci Allah bi ak ci bir kër yi waye kenn duko won ginnaw su fekkene way kenn duko won kanam ala kulli halan wala bok dañuy tekantal mbir mi ci ne manam won ko ginnaw dal dana dagan ci bir kër yi waye ci all bi mom djublu ko ak won ko ginnaw yep dañ koy téré wala bok dañ nan rek dañ ko sip rek dal manam du won ginnaw qibla bi ak won ko kanam dañ koy sip waye mo xam ci all bi la mo xam ci kër yi la wala bok dañ nan ñaari qibla yep lañuy téré ku ci djublu wala deet ak manam yoy yep ay borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala dañ ko wax waye tekantal lolou moy presentation manam wax yi nga xamne mom la borom xam xam yi wax ci bobu masala insha Allah ta'ala ci hadith bi nga xamantene mom mo ci teggu moy hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom mo teggu ci hadith bi insha Allah ta'ala buñ ci yexé dinañu leral masala bobu te dañu ko fa yaatal waye dal ala li nga xamantene manam mom lañu mëna wax fi dal moy li nga xamantene insha Allah ta'ala mom moy li noti bobu masala moy lolu dal dañ koy téré ci all bi manam nit ki djublu qibla wala bok mu won ko ginnaw waye dal bu fekenteene ci keur yi la nak mom boba li nga xamantene mo noti waxu borom xam xam yi rahmahumullah mom moy ci bir keur yi mom dagan na donte nak li gem moy ko xamantene day defar ay wanak manam ci bir keuram nako defar defayen wo xamantene day du djublu ci qibla bi andak ne lolou mom moy li nga xamantene moy li geul ci lu amul ben woute ci borom xam xam ni rahmahumullah li nga xamantene mom lañu wax ne lolou mo not insha Allah mom moy waxu li epp ci borom xam xam ni rahmahumullah ci maliki ak shafi'i te lolou mom moy li nga xamne mo geuna ci wuti hanabilay rahmatullah ala aljami' amma kon benen masala bi nga xamantene manam mom mo ci aju mom moy tere gog nga xamantene mom la yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam.